الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله فدي مبارك كتاب كي درسونو دا سلسلوه چی پدی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواگا حدیثونا او دا غوی ناگانی آغا رجم اکڑی شیوی دی. پا دا سلسلہ کی منگا تیر شیوی درس کی درشتم نمبر حدیث ختم کرو، او نن با انشاءاللہ دا سلی رشتم نمبر حدیث نا شروع کو، دا سلی رشتم نمبر حدیث نا بنا شروع کو انشاءاللہ. دا سلی رشتم نمبر حدیث کی بدی کتاب کی دے دیر عظیم شان حدیث دے، او دا فائدو دا حکمتونونا دا عبرتونونا دا درسونونا ڈک حدیث دے، او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر خبرہ او ہر حدیث اگر دا حکمت او دا فائدے نہ ڈک کچھ سوکھ پوش او بیا پاگی بندی عملو کی نو دی دنیا او دا خیرت گٹی اللہ کا تناسب کی. دا حدیث تی دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حدیث دا ابو ذر غفاری دے، دا صحابی چی دا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا تذکرہ منگا ترشو درسونو کی کڑے ہو، دا یو مشهور او لوی صحابی دی، او هغه صحابی دی چې د ده د رښتینوالي او د ده د دینداري ګواهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده باندې بانتها مینو. چېرته به لاړ هلته به ابو ذر نه و، نو تپوس وی کوي ابو ذر نشته، او دیر د دنیا نه بے رغبت انسان تر دې چې کور کې به کجوره دوه دام نه پرېښودو، وی چاله ورکې سبا به بیا الله راکوي نور، او چې چا به دا مال جمع کوو یا دنیا به جمع کوله په هغه به سخته فتوا ورکوله. دیر د دنیا نه بے رغبت انسان، انتهایی بے رغبت. دغه اوچت انسان ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وی عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا خبر دا پیغمبر نر نقل کی فیما یرویه عن ربه. ابو ذر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نقل کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے بیانی، او دیتا کم حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی آگا حدیث چپاگی کی دیسی راشی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی، یا صحابی دیسی وی وی پیغمبر دا اللہ دا طرف نداوی، نو دیتا حدیث قدسی وی. حدیث قدسی بعض علماء وی معنی دا اللہ دا طرف ندا، الفاظ دا پیغمبر دا طرف ندی، او بعض علماء وی ناوی دا الفاظ او معنی طول دا اللہ دا طرف ند. خو فرق دی او قرآن کی دا دے چی قرآن پا تلاوت سر عبادت تے، او آگا پا منزکی بوے، او قرآن چی دے متواتر رسی دل دے، پا غی کی کمزوری خبری نشتی، او پا غی سر اللہ چیلنجور کرده دے کفارو تا چی دیسی آیتون روڑی یا دیسی سورتون روڑی. هرچی حدیث قدسی دے دا تا پا منزکی نیشی ویل، سیده خبر دا اللہ دا، خو اللہ اجازت نیده در کرده، با شریعت تا اللہ دا قتل اجازت نیده در کرده. دوی مده چی حدیث قدسی که صحیح او ضعیف شتی، لکو سی روایت تا سندی کمزوری، او پاگی که دیسی راشی چی صحابی وی چی پیغمبر وی پیغمبر دا اللہ نو، او سند کمزوری کتا، دو ضعیف حدیث رات لیشی پا حدیث قدسی که. خو قرآن خو یقینی طول کتاب اولنی آیت نوالا آخرنی پور طول بے شک و شبہ هغه د الله نه موږ ته د قشار رسېدلی دی، وایي کمزوري خبره خو نشتي. ها حدیث قدسی کې راتلی شي، حدیث قدسی کې راتلی شي. بعض علما به کې دا فرقون بیانوي، د دې الفاظ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي، دا معنا الله ورته ښوولې ده، دا خبرې الله زړه ته ور اچولې ده، یا د یو ملک په طریقه ورته ښوولې ده، هغه بیا تعبیر د خپل طرف نه کړی. او بعض علما وایي نه، دا الفاظ ورته هم الله ښوولې، دا معنا ورته هم الله ښوولې ده. نو ډېر عظیم الشان حدیث ته ځکه چې خبره د چا ده، دې سند ته ګوره. ابو ذر غفاري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه، انه قال الله دا ویلي دي. زه به دا حدیث یو پر ټول ویم، او بیا به د یوې یوې جملې وضاحت کو، او حدیث اوږد حدیث دی، اول به ټول ووایو. د حدیث ته صرف غوږ کېدی بغیر د دې نه چې ته تفصیل واورې، ناشنا حدیث دی. او څنګه به ناشنا نه وي چې خبره بیانوي هغه انسان چې هغه د ځمکې په دې مخ باندې عظیم انسان دی، او بیانوي د خپل رب نه. الله دا ویلي دي، یا عبادي ای زما بندگانو، اني حرمت الظلم على نفسي، ما ګوره په خپل ځان باندې ظلم کول حرام کړي دي. یعنی الله وایي چې چا سره ظلم نه کوم، ما په ځان دا خبره حرام کړي دي چې چا سره ظلم وکم. وجعلته بينكم محرما، او دا ظلم ما ستاسو په منځ کې حرام ګرځولی دی. فلا تظالمو، نو په یو بل باندې ظلم نه کوئ. یا عبادي ای زما بندگان، ګوره ځای په ځای ګوره، دې حدیث کې دی چې الله وایي یا عبادي، او په مخه چې دا الله وایي چې یا عبادي ای زما بندگانو، دا دې لپاره چې دا بندگان دې خبرې ته ښه غوږ کېږي. یا عبادي ای زما بندگانو، کلکم ضال، تاسو ګوره ټول ګمراه یې، الا من هدیته، مگر هغه سړی چې زه ورته نیغه لار وښیم. فاستهدوني اهدیکم، زما نه هدایت غواړي نیغه لار به راته وښیم. یا عبادي ای زما بندگانو، کلکم جائع، تاسو ګوره ټول وږي یې، الا من اطعمته، مگر هغه څوک چې مړیږي چې زه ولا خوراک ورکم. فاستطعموني اطعمكم، زمان خوراک غواړي زه بدله درکومه. یا عبادي ای زما بندگانو، كلكم عار، تاسو ټول ګوره لغړی بی جامې بی لباسې، الا من کسوته، مگر هغه څوک چې زه ته جامه ورواچوم. فاستكسوني اكسكم، زمان لباس غواړي زه بدله درکومه. یا عبادي ای زما بندگانو، انكم تخطئون بالليل والنهار، تاسو ګوره سحر ما خام ګناونه کوي، تاسو سحر ما خام خطاګانی کوي، تاسو سحر ما خام زمانه فرمانیانی کوي. الله وي وسومره مهربان رب دې سوي، وانا اغفر الذنوب جميعا، وزد لك طول ګناونه بخم. فاستغفروني اغفر لكم، زمانه بخانی غوړي زبد له ګناونه ټول بخم. يا عبادي اي زما بندگانو، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، اي زما بندگانو ستاسو دومره وس نشتي چې ما ته ضرر او تکلیف او نقصان را ورسوي. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، او نم دومره وشتي چې ما له فائده راکي. يا عبادي اي زما بندگانو، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، كستاسو اولنی کس، ستاسو اخرنی کس، ستاسو پیریان، ستاسو انسانان، کانو علا اتقا قلب رجل واحد منکم، دا ټول دیسی تقوادار شي لکه په تاسو کې چې دی یو تقوادار انسان زړی، دا ټول دقشان تقوادار شي، ټول پرهیزګار شي، دا ټول زړونه د تقوا نه ډک شي. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، زما په بچی کې ذره برابر زیاته څوک نشي راوسته. یا عبادی ای زما بندگانو، لو ان اولکم واخرکم، کستاسو اولنی او اخرنی، و انسکم و جنکم، ستاسو انسانان او ستاسو پیریان، کانو علا افجر قلب رجل واحد منکم، دیسی شي لکه په تاسو کې چې د یو بیدین انسان زړی، دا ټول چې بیدین شي، او دا ټول الله وی زمانه فرمان شي، او دا ټول الله وی زما سره دشمنی شروع کی، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، زما په بچی کې ذره برابر کمې ناراضی. یا عبادی ای زما بندگانو، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، کستاسو اولنی او ستاسو اخرنی او ستاسو انسانان او ستاسو پیریان، قامو فی صعید واحد، ټول ماته په یو ډاګه ځمکه باندې ودرېږي. فسألوني، هر سړی زمان خپل مسله غواړي. فأعطيت كل انسان مسألته، او زهر چاله هغه سورکم چې څه زمانه غواړي ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر زچې دې ټول مخلوق لا هر هغه سورکم چې څه غواړي الله وي نو زما په بچی کې دومره کمیم نراځي لکه څومره کمی چې یو ستن ته په دریاب کې ومنډې او بیره اوچته کې دا پرې دریاب کې راولي دومره کمی الله وي زما په بچائی کی نرازی یا عبادی اے زما بندگانو انما ہی اعمالکم احصیها لکم دت استاسو اعمال دی تاسو چی سکوی اللہ وی زیش مارم زیلی کما ثم اوفیکم ایاها بیا بدل دا غیب بنیاد بانی بدل در کوما فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ نو کچا چرتا پا بدل کی خیر و مندو جنتی و مندو ثواب و مندو نو اللہ وی زما حمدون دی وی زما شکرون دی وباسی و من وجد غير ذلك او كتشاد الثواب نالاوا دا جنت نالاوا دا الله دا رزانا لاو النور سأموندو فلا يلومن إلا نفسه نندي ملامتكي مگر خفل جان دا حديث امام مسلم راوڑے او دا دير مشهور حديث دي قدسي حديثون جي سمر دي احاديث قدسية اگر کی اسو دیر مشہور دیو بگی دا دیر مشہور دے دیسوی علماء درس کے وی حدیث دا بوزر آگا قدسی چی کلم یو علم دیسوی جی حدیث دا بوزر آگا قدسی حدیث پوشی جی دا حدیث یا دی او سبحان اللہ دا سند پلی حال سرم دا دیر اچت حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه اللہ وی دا شام والو شام جی کمالا قدب بخاب دے دا نن سبا جی دا سوری او فلسطین او لبنان او د خوښه د ملکونی ټول ته شام وي وي د شام والو د ټولو نه اوچت حدیثه غدا دي ځکه چې د دې سند ته ویل کیږي اسناد شامی د شام سند دی څنګه امام نووي رحمه الله په خپل کتاب کې وی الاذکار د دې حدیث مبارکي وی د دې حدیث سند زمانه والا د امام نووي نه والا وی دی حدیث سند زمانه والا د ابو ذر غفاری پوری طول کسان دمشقیان دی امام نووی بیا گچ چانه حدیث اوریدل اغم دمشقی دی شام دی بیا گچ چانه اوریدل اغم د شام دی اغه چ چانه اوریدل اغم د شام دی اغه چ او دی سره سلسله د ابو ذر پوری طول دمشقیان دی طول د شام دی نزدیک امام احمد بن حنبل رحمه الله وی د شام والو سره عزتمن او اوچت حدیث هغه دا دی ځکه چې په سند کې ټول شامیان دي ټول دمشقیان دي او عزت انسان ته په دې ملاویږي یو علاقې ته عزت په دینداری سره ملاویږي چې ستا په علاقه کې د دین یو کارنامو شي دا علاقه عزتمنه شوه په دې دین کې دومره عزت ته دومره دا سړی خو پرې د چا چې علم کړی دی خو الله عزت ورکوي د ده د لاسره دغه علاقه م عزت منه شي د دغه کلي م خلکو ته خوږ لګي لکه ته یو کلي باندې تېرېږي او د یو عالم په کلي تېر شوي چې هغه د خلکو په زړونو کې ورسره محبت دی او خلک ورسره محبت مینه کوي او د الله دین بیانوي ته چېرې ده په دې کلي باندې تېر شي په دې کلي به دې سترګې خوږېږي حالانکه هغه شان دیوالونه او کوټې او دا کیسې دي خو صرف دلته یو عظیم انسان اوسیږي دومره عزتمند دی چې دغه دلس د کلم تاته عزتمند دی د دې عالم خبره خو پرېږده د ده بچي د ده مور پلار د ده ښځې د ده خپلوان د ده قام قبیله د دې ټولو خلک عزت کوي ځکه چې د عالم ورته عزتمند دی په دین کې دومره لوی عزت پروت دی که ته دومره پیسې وګټې که نه لکه څومره چې د قارون سره وي څوک دته ګورې م نه ځان له دې ګټلې زه پیسې وکړم ولې دا مالداره لږ دي څه لږ دي خډیر او زموږ پیسه کار دی او زموږ سره څه کار دی خپل مالی دی ځان له هغه سره پروت دی که لګیې که نه لګیې او کار څه ورسره کوي خپل کار دی خو چې کله یو سړی دیندار وي نو بیا ورسره زموږ کار دی او زموږ سره کار په دې دی ځکه چې هغه سړی د الله د دین خادم دی نو کیدی چې هغه د افغانستاني خو هېڅ پروا نه کوي کیدی چې هغه د پېښوري دغې ته موږ دې سره ګورو نو کیدی شی دے دیری کیدی شی دے درگئی کیدی شی دے سواتی کیدی شی دے وزیرستانی کیدی شی دے کابل دے سرم پیو رکی نرہ دی جی دے در علاقے دے کیدی شی توری اس خبرنا کیدی شی بدرنگ اس خبرنا کیدی شی کمزور ای دے نسبنا اس خبرنا دے دا طول حرس دے دا پٹیگی دا علم پا زینت سرا او دا دینداری پا خواہش سرا چی دینداری دے خیستے دے کہ دے ہر سنگی دے خیستے دے زمنگ یو استاذو اللہ داگا پا جون کی برکت وا چی یو دیر وقت پوری ما داگا نا دا فقہ باز کتابوں نے ویلیو نو یو رز درس لگ لیٹ ہو رلم ما خم منزل بعد بدر شروع کی دو دا ما سوچنا پوری اور شیخ ہم دا دی ملک تے اللہ داگا حفاظتو کی زلی ٹھوڑا لم نو آغل انو را رسی دل انو جماعت کی سم گنا سم گنا نو بس بیزم دی دروازی سردہ جی کی ناستا ما اگر شیخ شخصی ما پی جنی الحمدللہ ما با اکثر دا کتاب متن ماوی نو چی کل اگر شیخ را ننو تو او وقت دا لار چی سم پری خو دیشو یو ورمخی کی یو بل ورمخی کی یو بیا کرسی ہوتا برابر کرو بیا کین او بیا سپیکر او بیا عرصو طول سرون ٹیٹ نیولی او بیا خبری شروع کری زی حیران شوم زمانگ دقا استاز دی شکل ننو خیستا نی رنگ مزیدارو دی رنگ نتک تورو او دی شکل ننو خیستا انسان نو خود دقا تور انسان او دقا انسان چی دی شکل ننو خیستا نو پا منگ با دوم را خوگ لگی دو دی سپومی بس خائیسی چاگا با خبر کولنو من با خبری نیشوی کولن او چی چاہتا با اشارو کلوی تا دی خورا شب آگا لک با اسی آگا عزت تلا سی چی دوم را عزت من سڑے دی اسی با آگا را پر پیرا را جمع تا گورا سوی او ظاہر ہے کی آگا نیرنگ خیستو خو خائص اللہ ولی دا ایمان خائص ور کرو دا علم غار سے ولی پٹ کرو او دا بدن نم بینتہا غٹ دیر غٹ ہو تر دیجی اگر شیخ تا اللہ دی پا جون کی برکت وچی اگر تا گرزیدو کی با مشکل ہو چی روان با دیر رو رو براوان او دا ہر سد علم پا خواہش کی پٹ شیو بچا دا گی تکتو نکو اس تا با ما بسی عام سڑے راولی عام سڑے ہاں نو خلقو تا بے گوری ہر سد کنے چی عام سڑے راولی بڑوی رنگی مزیدار نو او باڑی نہ گٹو او باڑی نہ چیتو او باڑی نہ دنگو او سترگی شنی او سترگی توری او نسبی صدی او قومی صدی یا ٹولی خبری بکی ہے ذکر چی آگا سر صدی سے شتی میں چی دا ہر سپی پٹ کی دا عیبون چی طول پٹی گی دا پس پٹی گی دا پا علم و پا دین داری زیتا سوری سیب یو مثال در کم خیستا اخلاق کم سڑے چی خیستا اخلاق والے خوش اخلاق ای دا کلی وال علاقے والے بھی سمر مہینی مہینی کے نہیں بھی پوری تو عزت منی خا کی دیشی بدرنگ کچا چرتے اور رجویری چیرا پانے بدرنگ کی دیشی دا قوم نہ کمزور ہے کچا چرتے اور مجلسوں نے کی ویری چی اگر پلانے اگر قوم چی کمزور ہے اگر پلانے اگر تور چی دے اگر پلانے اگر چیت چی دے اگر پلانے اگر بدن نہ جبے گٹ کرنا نا اٹوری خبری والے خیستا خوی پٹی کڑی جی چسو کی ادی اپلانے مڑا گا نیدی اگر درون سڑے اگر دخل کو نظری یا قربانی اگر خوش اخلاقا اگر دیندارا اگر دا قوم خدمتگار اگر دا ملت خدمتگار پا دین مونو سر خلقی ادی حالانکہ صرف خیستا اخلاق تی نو سری خیال لے چی خیستا اخلاق و سر باقی دینداری پا کم رائشی نو ادن اللہ سور اوچت سڑے جوڑے اسوم رگڑ سڑے تھے اللہ جوڑے اس دی شام والا تو گورا دمشق والا ہوتا یعنی دیرے حدیث پا سنت کی طول راویان دا دمشق دی دینا اخو بلی عزت سی شیئے دا حدیث سے امام نووی بیانی نو دا گنے دمشق ہے دا گنے دمشق ہے دی سر عزتو نے جوڑی گی دا لاکو باز برا ہو لگی نو دا انڈیا دمان بیادی وی دے اصل اصل وی زمان دا لاکی دے منگوئی جی اللہ سے تو رکھے کا کہ زمان دے علاقی میں چی دیدی نپریش دیرہ لگی پا زور دے ڈملا نصب ثابتی بکم جی کے پخفل علاقه کی. نن راته یو کس او بالکل دې درس راتلم یو ملګری زمونږ په پاکستان کې دی، هغه راته یو کلیپ راولېږو نو یو کس پکې لګیا دی وی چې وی پښتانه چې دا اتڼ کوي او دا باجی سوري او دا شینه چې کوي وی دا د دوی لپاره دښې دي لکه د دین او د مذهب یو عیسا. وی دا د مذهب عیسی په شان دی اتڼ. نو ته اوس څه کې وای پښتانه اوچته په دې باندې په دې عزتمن کې په اتڼونو باندې څوک عزتمن کېږي چې ډول او باجې غاړې ته پرتی او په لارو کوشه رواني خلک وایي هغه پلانې عزتمن لاړه ډولکی مار وته وایي پوهی وته که نه یا وته ولیاذ بالله دم وایي یا بل سدیسی نوم چی آگا نمونه ده درنو خلکو ده پار خوبری ده درنو خلکو پا خل رازیم نه. نو اللہ دی زمانگ ایزتونا پا دنیا و پا آخرت که دیر کی، اللہ دی ده دنیا و ده آخرت رسوائی نمانگ بچ کی، اللہ دی زمانگ بچی زمانگ نسلونا زمانگ خزی زمنگ مشران کشران اللہ دی طول اللہ دی عزتمن لری او دا دیسی کارون ندی اللہ منگو ساتی چی پاکی سر منگو شرمی گو یا پا دنیا کی یا پا آخرت کی. نو دا سند چی دے سدے کم سند دے شامی سند دے او دا حدیث دا شامیانو یا دا دمشقیانو دا طولن علا حدیث دے دا گوی سرہ خا. حدیث شروع شه پس سره دی د الله په دی وینا سره یا عبادی ای زما بندگان الله اکبر اسی د دینه بل خطری قص شتی چې الله بنده ته आवाज کی وته ای زما بنده ذکر ته ته دی ما ته د الله نه نور څه غواړي خپلی بنده ګرځولې او د پیغمبر په امت کې ګرځولې چې عرش ورته ته ای زما بنده څومره د خوشحالۍ خبره او څومره عزت دی الله اکبر د الله په دې بندګۍ کې. او دا مقام د عبودیت دا مقام دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. سبحان الذي أسرى بعبده فاك دي أغلى چي دشبي بوله وخبل بندا قرر پیغمبر صلى الله عليه وسلم بندو بي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله نزمون ده پار لوي زد سده چې د الله بندګان یو او بیا چې راته هغه رب آواز وکړي وي ای زما بندګانو نو توجه هغه طرف ته ځکه چې هغه عرش ورته ته وي ای زما بنده. بله دا چې په دې کې الله سبحانه وتعالی یو احسان هم راښکاره کوي هغه دې شي وی ای زما بندگانو دنده بگی دا خبر پرته ده چې زما احسان وګڼئ چې ګوره خپل بندگان می ګرځولي او دا د الله لوی احسان دی. مدینه ته بس خلک راغلي و اسلام یې قبول کړو سیرت کې موږ واقع ذکر کړو تفسیر کې ذکر کړو بس خلک مدینه ته راغلي و اسلام یې قبول کو او په مخه پیغمبر ته دای موږ اسلام قبول کو موږ جنگ ونه کو موږ ډاری کړلو موږ دا الله یې چنه نازل کړو. يمنون عليك أن أسلموا پیغمبر دوی خو پتا مند خبر سمز باتی چی دوی اسلام قبول کرے قل لا تمنوا علي اسلامكم تور تو مز باتی دا خبر پا مخش مونگ اسلام قبول کرے بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بلکہ اللہ دا خبر از باتی جتا سلے توفیق در کڑے دے ایمان طرف تا اللہ بینو لیشی میں توز دا اگر بندے تفز باتی جمع ایمان را وڑے نو دا الله احسان دی چې موږ یې خپل بندگان ګرځولي. چې کله دغه رب ویا عبادی اے زما بندگانو، نو د بندگانو حال بدی چې هغوی به دا خبره د هغوی هغه حال دا خبره بیانوي چې حاضر یا الله نحن عبیدک وانت ربنا، موږ ستا بندگان یو، ته زموږ رب یې، تاسو څه وایئ زموږ ته غوږ دی. خیا عبادی ټول بندگان یاد کړي دي، لکه مسلمان او کافر شتي بګي، مسلمانان یاد کړي، ټول یاد کړي دي. یعنی دا خبره بګي نشتي چې دا اواز یا دا ندا مسلمانانو ته ده یا صرف کافرانو ته، دا د ټولو لپاره دا خبره. قسوی الله انی حرمت الظلم علی نفسی، ما په خپل ځان باندې الله حر ظلم چې دی هغه حرام کړی دی، یعنی په ځان مې دا کار ناروا ګرځولی دی چې زه د چا سره ظلم وکم. وما ربك بظلام للعبيد، او نه دی رب ستا چې ظلم وکړي په بندګانو باندې. په سورة فصلت کې دا ویلي، په سورة غافر کې الله وایي وما الله يريد ظلما للعباد، او الله د بندګانو لپاره چیرته هم ظلم نه غواړي. او په سورة آل عمران کې الله وایي وما الله يريد ظلما للعالمين، الله د ټول مخلوق لپاره ظلم نه غواړي. مطمئن اوسه، او ځکه په دې دنیا کې چې زموږ د ژوند روان دی او په مطمئن یو الحمدلله، نه دا ایک یو خبره زموږ په زړه کې دا ده چې زموږ رب عدل او انصاف والا دی. دا ټک خطا څه چې کوو، دا ټک خطا امید هم دی چې دوی برال اجر راکړي او قبول به یې کړي. او زموږ په باره کې به د عدل او د انصاف فیصلې کوي، دا زموږ په خپل رب باندې ایمان او یقین دی. د الله په در کې، د الله په محکمه کې په هیچا ظلم نه کیږي، په کافرم ظلم نه کیږي. کافر د الله دشمن، الله ته کنځلې کوي، د الله بندګي نه کوي، رب العالمین ورسره بیا هم ظلم نه کوي. ها الله وی ما دا ظلم په ځان باندې حرام کړی دی، معنی څه ده؟ که الله وغواړي قادر دی، پکې نه دی قادر، قادر دی، کوي غواړي خو نه یې کوي. دا معنی ده دی، یعنی که الله وغواړي دا کار کولی شي خو نه یې کوي، په ځانې حرام کړی دی. خدا خبر الله ولې وکړه دې لپاره، وجعلته بینکم محرما فلا تظالمو، اے بندگانو زما، ما الله وی ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، زه خالق یم تاسو مخلوق یی، زه معبود یم تاسو بندگان یی. نو بیا تاسو خو ټول بندگان یی، نو تاسو به په یو بل سیم ظلم کوئ، نو ستاسو په منځ کې مې ظلم حرام کړی دی. فلا تظالمو، نو ظلم به قطعا نه کوئ. ظلم دا په درې قسمه دا فائدې یاده کړي. یو ظلم د ټولو نه لوی ظلم کوم یو دی؟ شرک. لقمان حکیم خپل زوی ته ویلو ان الشرک لظلم عظیم، لوی ظلم دا دی. ښه ظلم څه ته وایي؟ اول ځان پکې ظلم پوه کړي، بیا به ته خبره واضح شي. شرک ولې لوی ظلم دی؟ ظلم څه ته وایي؟ یعنی یو شی راغسته دسې چاله ورکول چې هغه د هغې حقدار نه دی، یا یو شی د چا نه اغسته او هغه سړی د هغې حقدار دی، دا ظلم دی. نو کله چې یو سړی راولېږي د الله حق یې راواغستو مخلوق لی ورکو، او هغه مخلوق یې د الله سره په خاصو صفاتو کې او کارونو کې شریک کو، نو یو کار یې په نامناسب ځای کې وکړو، نو ظلم وکړو که نه کو؟ ظلم وکړو. وستر والد مخلوق په منځ کې دا خبره ده، وستر راولګي دی زما ته 500 ریال یا 500 روپۍ کیږي، او تا غره والی یو بل مرګري لې ورکی، نو ټول خلک برته وي چې سجل دی وکو، ظلم دی، ګولې دی، ظلم وکو. دا حق ده دو تالته ورکو. دا مشرک راولگیدو دا اللہ حقی چالا ورکو مخلوق لے ورکو نو ظلم یوکو نو لوی ظلم دادے. دویم قسم ظلم دا انسان دا خپل ځان سره کول پا دی باقی گناونو باندی دم ظلم دی. هر قسم نافرمانی دا ځان سره ظلم دی. سنگ ظلم دی ما وضاحت کرو ما دا کمزور جسم ور ترا کاگی ولی یادو بالله نو ظلم نکی دا ځان سره ظلم یوکو کن وزگور تا پا سخت گرمی کی لگی مزدوری که نور تا ولاری و پتر کولو باندی و سم جسم دی خراب شنو جی سوک دمانی تیری گی ناغبر تسووی ظلم مکا و زان سر مکا لکو زان سر ظلم که ولی زکر جستا دی بدن کی دمر طاقت نشتی دی کار دا کم کار جی تکی نو دا لوی ظلم ندی چی ترا ولگی او دا کمزور بدن دا غوخ و دوکی آغا دا جهنم آغا سخت ور تا ورا چه دا اللہ عذابونو تا مخامخ که. درین قسم ظلم دے دیو انسان پا بل چا بانی ظلم کول او دلتا مقصد کم ظلم دے دی حدیث کی دا درین دلیل پی سر امدقی حدیث کی دا ٹوٹو گوری که چا ذہن بکارو کو استاسو پا منز که خوما حرام کرد اگو سیشو دینا بعد فلا تظالمو نو پیو بلبانی با ظلم نکوی بلت مراد دا دریم قسم ظلم دی ندی جایزی و بندل چی و بلچا بانی ظلمو کی ز دا خورن و دا منی دا قطرین پیدا کمزور انسان تا دا خورن و دا منی دا قطرین کمزور پیدا انسان تاخر پا ما ولی ظلم که و زولی بتا ظلم کو من طول کمزور مخلوقی و دا اللہ طول دا اللہ بندگانی ولی زتا سر زیاده کم ولی زستا حق خورم ولی ستا دا وینی بیزتی کم ولی ستا دا کور بیزتی کم ولی ستا دا مقام و شان بیزتی کم ولی تا شرموم ولی تا وهم ولی تا قتل کم ولی آخر تا سر زولی دشمنی کم من طول دا اللہ بندگانی او طول یو شان دی معیار دا غوروالی اغا تقوا ده. دا نن سبا چی پختنو که کم حالات روان چی او دی نجدی و رزو که دا دو دری قیسه او دا غیر نمخ کم دیری شیوی دا سنیوی خبر نده دا پختنو پا معاشره کی کاغه دا افغانستان پختانی دی کاغه دا پاکستان دی دا دا پختنو پا معاشره کی نیوی خبر نده زمنگ مقبری اکثر اغم دی دشمنو دی لسده که پرتی نو زده ویل غوارم ده خلکو ته چی اگه عرش والا پا زنبانی ظلم ناروا کرده ده چی اگه پی قادر ده زورور ده قهار ده جبار ده همیشه پاتی کی دون که ده نکم زوره کی دون که ده خوب پی نرازی خبرت یریگی نه اگه پا زن ظلم حرام کرده ده او ته کم زوره انسان راو لگی نو ده کمزور انسانانو باندې به ظلم او زیاتی که حدیث واورا په صحیحینو کې حدیث دی د ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې د اختر په ورځ چې کومه خطبه کړې وه یوم النحر نو په خطبه کې دا ویلي وو فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاد کړي دا خبره حجۃ الوداع کی ولی کی آخری پیغام دے بلا طول خلق را جمع شوی مسئلہ اہم دا ذکر پا دی موقع بینی یاد کئی دا خبرہ ستاسو وینی پا یو بل حرامی دی یعنی یو بل تاسو نیشی قتل کولے ستاسو مالون پا یو بل حرام دی پا ناروا طریقو سر ستاسو عزتونا پا دی کی گوتی و حل دی یو بل پا عزت کی گوتی و حل دا پتا سوانی حرام دی علیکم حرام ستاوینا پا ما حرام دا زما دا پتا بانی حرام دا ستا مال پا ناروا طریقی سر پا ما حرام دی زما غا پتا حرام دی زما پا عزت کی بتا گوتی نوی ستا کی زگوتی نوی زبستا د خور مور عزت کوم ته زما د خور مور عزت کوه زستا د خزی عزت کوم ته زما د خزی عزت کوه زستا د کام قبیلی عزت کوم ته زما د کام قبیلی عزت کوه ته ګوره چې دا قوم الله کم زی ترسی که چېرته مونږ د مسلمان عزت خپل عزت وګڼلی نو د مسلمان بې عزتي به چېرته وکړو نه حدیث کې سره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي واورېده حدیث وی چې کله په یو مجلس کې د یو مسلمان بې عزتي کېږي او دا یو راولګي د دغه مسلمان دفاع وکړي په یو مجلس کې د مسلمان بې عزتي کېږي دا یو راولګي د دغه مسلمانی دفاع وکړه رب العالمین به د قیامت په ورځ د ده په مخ باندې د جهنم اور حرام کړي نن سبا خو مجلس ګرم شي ته د یو مسلمان بې عزتي وکړه کنځلې سپکې سپورې خور مور ولایت کا نور در سره راشتاټ شي یو د ځوان زوی په کې دیسې نه چې راپاسي چې لکه د تاسو څه ناروا کار مې شروع کړی پورې د سړي عزت تار تار کوي که څه مسله وه رابه شي مخامخ ورسره خبره وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیحینو کې دا حدیث عبدالله بن عمر وایي الظلم ظلمات یوم القیامه ظلم د قیامت ته ورځې څه دي تیرې دي ګورې یا د کده خبره خبیا د ته فایده ذکر کوم د دې زمنګ د دې پښتنو عوام په ذهن کې ظلم څه ته وایي د چا نه مال غسته بس یعنی پښتنو په ذهن کې یو پلانی د پلانی سره ظلم وکړو نو ډایری کرای شي چې زمکه دې ته قبضه کړی دی یا یې ته اغسته دی یا مال یې اغسته یو خدا غلط فهمی دویم ظلم زمونږ د دې پښتنو عوام په ذهن کې درې چې هغه به د برایي کس سره کیږي لازم نو دوه خبرې دي یو خو به د ظلم د برایي سره کیږي او دویم په مال کې کیږي او دا دواړه خبرې غلطې دي یاد کړه دا خبره ظلم صرف دې ته نه وایي چې ته چا مال وخوري ظلم هر هغه کار ته وایي چې ته پکې زیاتې وکړې د یو مسلمان ورور سره که هغه مال دی که جایداد دی که د هغه عزت دې خراب کړی که هغه دې تنګ کړی که هغه دې ستړی کړی هر څه دې کړی دا ټول ظلم دی بیا دویمه دا یاده کړه ظلم صرف پردو سره نه دی ظلم ناروا دی د ښځې سره به هم ظلم نه کوي دې ته ګوره ډېرو خلکو ذهن نه ځي سم خیال دی لکه کله چې هم د مولیان د ظلم خبره کوي چې ظلم ناروا دی نو زمونږ د ټولو ذهن بهر ګرځي چې به ظلم ته کوي چې سړی بهر ټوپک راولي او څوک وولي او کور کې به دې لوی ظالم وي د ښځې سره ظلم ناروا دی د بچو سره ظلم د بچو حق نه ادا کول د هغوی تربیت نه کول په هغوی خرچه نه کول هغوی په مخه وهل ټکول دا ټول ظلم دی دا ناروا دی د مور پلار سره ظلم د هغوی حقوق نه ادا کول دا ظلم دی د استاد ظلم د شاګر سره دا ظلم دی یوازې دغه نه چې بهر استاد راولګي یو شاګرد سره داسې رویه استعمالوي چې د هغه د سبق نظر تور کړي دا ظلم دی یا هغه خبره ورته اسانه کړي د دې لپاره چې دله سور کړي یا سمال او دې په امتحان کې پاس کړي یا په بل څه کې دا ظلم دی یا دومره وهي چې د حد نه زیاتې وهي دا ظلم دی او یا دا خبره یاده کوي یاده صرف شاګردانې دي له ساتلې چې خدمتونه پرې کوي زموږ په ملکونو کې دا هم رواج دی نو ته به مولوي صاحب له په پټي کې هم کار کوي او بیا که سروې وسري نو هغه به ولې مودرې او دا ټول او دا شاګردان د سهار نه د ماښامه پورې د قمنډو کې سبق خو کوی نه وایي زر دې خلاف نه یې مه ګورې څوک دا نه وایي چې شاګرد خدمت خوري خبره شاګرد به خدمت کوي د استاد خو په هغه ټیم کې به نه کوي کم ټیم چې داګه د دین د عزت کولو دی یا د سبق د عزت کولو دی او کاږي کې کوي خو دومره اندازې کې چې داګه په سبق باندې اثر نه پریږي نو زمونږه او کراشه ته ته ودی دا دی زنانو دا اکثر مدرسی چی دی کورنو کی دن دا دیر زیاد چیزی که چی سترتی مرتیم خوی نی خوی و مشر زنانه کور که دی یه سبا کوی ورزی و نه ورزی خودا اکثر دا زنانه روانی بلکه زنانه پوری دا بلکه زمان اکثر لکه نیجدی وقت پوری دا مشران هم دا کور دا کیلی دا مشر خزی نه اکثر قرآن ویلی دا پلانی ببون و پلانی ترور نو آغا خپلیم بیا طول گرد ودی زنانه کرے چې د ماشومانه جنکی ورشي غریبانه خپل سبق لانو بس یو انګوله پخی ابل کور جارو کی او ابل جی دے غشان ته پی او ابل ست او ابل ست او د خدمت چې وګ به وتی زی خ تکړه یې سبق ظلم دی دا ولی ظلم دی ځکه چې وخت دغه ځای شو وخت دغه یې شو هغه ځای شو دغه شنده دا خبر گره عام دا خدا صرف دا دینی استاز دا پاره نده که دا سکول استاز دی او کاغه دا دینی سبق استاز دی تو دا پاره ظلم حرام دی شاگر سره بو ظلم نکه دستا پا غاره که زی موری دا ننسبه استازان دی باره که دیر کوتاهی که زمان گزه با تخفل واقع ذکر کم او چرت زمان غا استاد قاری صاحب دا بیان ووری نو خپنی شی اول تی معذرت وور او حقیقت تی زکی وی پا آگ ورزو کی ما چی کلا قرآن یادو قرآن مدرسه که نو دا موبایل نیوی نیوی راو تیوی نو دیگی که سازو خیلی سریب پا دا پنزوسو کارو او دا سلو ریالو کارو یادم دیده کنه دا لسو والا و دا شلو والا و دا پینزلو سو را دا کسی پا کی نیوی نو زمونږ والد صاحب دې الله جنتونه ورکړي هغه مال یو موبایل راکوي دا به تا سره یې نو زه به ته ټلیفون کوم روزه بیا بهر ته مدرسې وقیا دغې دروازه بندې ما صحیح ده نه هغه بیا یو ورځ هغه قاري صاحب ما له څه سزا راکوله سبق مې نه و یاد کړی بستې چې ورجې مې رالې دي جلاسې کېږم داسې وي یما فروی زما خو په پټوړو مې دا موبایل او هغه ساده موبایل یو هغه 33 داس او دا خښتې وو یو ګډي ګډي هغه شي نو هغه خو چې په جیب کې پروت وو جیب باندې کته زنګې دو ویراواله دې سي ویراواله غستو ها ویته دې یو نمبر ملاو کا ما نمبر ملاو کو پای کې سر پنځو سې ته نږدې پیسې وې او کاري سوچي نمبر ملاو کو بار ته ووتو په ورځو کې دا موبایل او دا پیسې خو ډېرې نه وو کور ته چې بچا ټلیفون ملاو کو بیا مزید یعنې کوم ځای کې چې ناسې خبرې کوه خو مزید شو ځکه چې مخکې خو هغه ټلیفون ته ناسې بچې راغی موبایل یې ما له راکړو زه لوی سړی شو ما چې هغه بټن بټن پکې وو رئیس پکې نه وو زاد مې غلی کړو نو استاد ته خو څوک څه نشي ویلی بیا یو سور جی بعد ما ته وی وی موبایل راوړې کنه مې ما راوړې پیته لګ راو بس به چې ورور کې بیا بار ته وې ته ما خو سړي شوې نو بیا چې راغې نو بیا ما ته دا وی وی که سبق دې نیت نو هیڅ خبره نه ده که سبق دې نیت نو هیڅ خبره نه ده په وکه خو زمونږ ځین ځان نه کار نه کوم څه خوشاله شو نو بیا دا طریقه کار شو چې کوم ورځ ما ته سبق نه وید ما په ورځ موبایل کې پیسې ساتلې دا اوس ظلم دی دی شاګر سره که نه ته شوی دی بار ظلم دی ځکه چې دا ماشوم چې ستا خواده راځي نو دې خو مور پلار په یو لوی تمه رالېږي په یو لوی امید رالېږي او ته دغه د ژوند سره داسې لوبې کې او وخت ځای کې د لنې یره په کار ده خو یاد کړئ دا خبره کوم استاد که دینی دی او که دنیوي دی کوم استاد چې د پردو بچو خیال نه دی ساتلی او یې ولیعذ بالله د هغوی څه بېعزتي کړې ده رب العالمین د هغه بچي نیست و نابود کړي دي او موږ په خپلو سترګو لیدلي دي یو خو د اورېدو قیسې ما په خپلو سترګو داسې استادان زه پېژنم په جړه جاړي او چې چا سره ملاویږي وایي زما دې بچو ته دعاګانې کوي چې دا لنې هغې لارې ته راواړئ وجه داده چه کل ده استازو ده سر ده نور و بچیو نو دهم خیال نو ساتله رب العالمین اقشم بدل دره ورکره نو دام یو قسم ظلم ده چه دیت ذهن دخل کو نزی خواه حدیث کی رازی انصر اخان که ظالمن او مظلومه ده خبل رور مرسته بکی که ظالمی او که مظلومی امام بخاری ده حدیث را وړه صحابه کرام یا رسول الله انصره اذا كان مظلوما افرأيت اذا كان ظالما كيف انصره يا رسول الله چې مظلومی خو زه به ورسره مرسته وکم خو د ظالم سره به څنګه مرسته وکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحجزه او تمنعه من الظلم تبه دې ظلم نه منع کی فإن ذلك نصره دا د مرسته کول دي نو کله چې ته مسلمان رور ویني او زیاته کوي نو سبکې منا كيفي نارورا نا او حق بي لكن سنجا الله قرآن كوي جي كلم خبرك كوي دا عدل و دا انساب خبرك كوي هو اقرب للتقوى دا التقوى يعني دا خبره دا تقوى دا و دا ايمان داري دا چي تيو سلي دا ناروا كارنا منا كيو حق وطوه كغار سوكي خا دلتي و حدیث ذهن تراغ ایسی بیتا ذکر کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کچرت اللہ دا زمک والا او اسمانون والا طول لزلم طول لعذاب ورکی نو بیابم اللہ ظلم نہیں کرے حدیث کی داری امام ابو داود روڑے کچرت اللہ دی زمک والا او دی اسمانون والا طول لعذاب ورکی بیابم اللہ ظلم نہیں کرے بارك الله فيك جواب داري مطلب دي حديث داري كترت دا طول بندگان راولگي او دا الله بندگي دا سحر ندا ما خام پور و طول عمره كي بيام دا الله حق نشهدا كول كمي ببياهومي ولي ملائكو داني دي ويلي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله مستعدي سي بندگي ونك رسن چه بكارو اس آغا ملائک چی پیدا شوی دا اللہ پا بندگی کی دی اگوی دا خبر کئی نموتا بولی سووی چی اللہ او من صحیح بندگی کری دا کچر تا اللہ دی انسانانو لعذاب ورکی نو ظلم بکی ها ولی با ظلم نی ذکر چی بندگی حق ندادا شو خواه موتا تخپل زن معلوم دیکن امارو کاش دې تعالی یو سکند یو لس سکند تعالی درکم چې رضان مبارکي سوي کله تعالی عذاب درکې نو سوي مونږ ټول منو کله عذاب را کو ظلم باندې ولې چې مونږ تخپل ځان معلوم دی مونږ تخپل کوتاهیانی معلومې دي مونږ تخپل ګناونه معلوم دي نو دا حدیث که چې ته مخې ته راشي نو د دې جواب دقه دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله دا وی یا عبادی ای زما بندگانو کلکم ضال تاسو ټول بیلاری یې الا من هدیته مگر هغه څوک چې زه ورته نیغه لارو ښیم ټول څه دي بیلاری دي ګمراه دي هدلته مې وشکه حضرت راځي خدا هغه چې ذهن ته راځي چې پوهی پا دین پا مسلوبا ندیر حد پوری یو حدیث کی در ازی که نا چه پسی بخاری سی مسلم کی ده کل مولودین یولدو علی الفطره هر ما شم چی پیدا کیگی نو ده دین پا فطرت مانی پیدا کیگی ده حدیث ما ورده ده که نا ده او دلت اللہ سوی تاسو طولوی بیلاری او آلتا وی اللہ چی کم ماشوم پیدا کی وہ فطرت پیدا کی اللہ اکبر تدیر وقت بعد پخیر دے تو وہ درس کے کہ جواب دے رہے چی دا ماشوم پا فطرت پیدا رہے دا خو اصل د هدایت د سره شتي اصل شتي په فطرت پیدا دی کدی دي سپاتې شو چې گمراهی ته ونړو او اسباب د گمراهی د مخې لرانلو نو دې نیغې لارې ته راوړي خو څه ته ضرورت لري کوم هدایت ته؟ هدایت خو هغه په فطرت پیدا دی. هدایت هدایت دلاله و ارشاد یا توجیه دی په فطرت پیدا دی. یو بنده چې پیدا شو دی په فطرت دی، خو که چېرته دته د خیر لار وښوی شوه نو د ده ایمان ډیریږي. که دته لار وښوی شوه نو د ده ایمان او هدایت ډیریږي. نو دلته مراد دغه هدایت دی. صحیح ده چې دا انسان خو په فطرت پیدا دی، خو صرف په دې خو کار نه کیږي که نه؟ په دې کار کیږي. آسماني کتابونه د هغې د وضاحت لپاره پیغمبران رالیږل، بیا په امت کې وخت په وخت علما را پیدا کول، په هره ژبه کې را پیدا کول، دا د هدایت اسباب دي که نه؟ نو دا لار مونږ ته چا اسانه کړې ده؟ الله. او که الله نه وی اسانه کړې نو مونږ به دا لار نه وی موندلې. دلته دا مطلب دی، ټول د الف نه د یا پورې بې لارې دي، مګر هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي. فاستهدوني اهدكم، الله وي زمانه هدایت غواړي زه به در درکوم هدایت. نو دلته اوس دوه درې مسلې. یوه، هدایت ورکوونکی ذات صرف څوک دی؟ الله دی. خدای مخلوق په لاس کې هدایت شتي؟ ته خو زموږ سره سهار په درسونو کې هم ناست یې، پکار دی ته هدایت لکه څنګه چې دې ملګرو وي. هدایت هغه په معنی د بیانولو دا د انسانانو په لاس کې شتي. هدایت په معنی د توفیق سره، یعنی یو سړی د کږې لارې نه راوچتول او نیغې ته راړول، دا د چا سره دی؟ دا د الله سره دی. ها، هدایت په معنی د بیانولو دا د پیغمبرانو په لاس کې شتي. الله پیغمبر ته څه وایي؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے پیغمبر، یقیناً ته نیغې لارې ته خلقو ته هدایت کې. بل ځای کې ورته الله وي انک لا تهدي من احببت. اے پیغمبره، دې څه خو نه دی چې ته چا سره محبت کوي یو ته به ورته هدایت ورکې. دواړه آیتونه ظاهره کې د یو بل نه جدا جدا دي. یو ځای کې دي چې ته هدایت ورکې، بل ځای کې دي چې ته هدایت نشي ورکولی. دا به څنګه راجمع کېږي؟ نو معنی یې دا ده چې اے پیغمبره، تا سره دغه هدایت لاس کې دی چې ته خلکو ته لاره ښیې، خو دا هدایت تا سره نشتي چې ته د دې کږې لارې نه راواړې او نیغې ته رواچې، دا ستا لاس کې نشتي. او که وی د پیغمبر په لاس کې، نو څوک به راړولی وي؟ ابو طالب به راړولی وي، خو نه د هغه په لاس کې ده. یو پلار، کوم پلار دا غواړي چې د هغه زوی دې بې لارې؟ یو پلار دا غواړي؟ کوم پلار دا غواړي چې د هغه زوی دې نشه ایز او زیناکار او سودخور او حرام خور؟ یو نه غواړي. خو آیا دا ټول پلاران د خپل بچی را ټینګولی شي او نیغې لارې ته راړولی شي؟ یو هم نه شي. د بچی په لاس کې صرف، د پلار په لاس کې صرف شي دعا، محنت، نصیحت، تربیت. لارې ته راړول در چا کار دی؟ در الله کار دی. امام فضیل بن عیاض رحمه الله، لوی امام تیر شوی دی، پتی شي بل اوس درس کې مې کس ویلی دا خبر. د هغه زوی و علي، هغه ډېر بېلارې انسان، ډېر محنت پرې هغه وکړو، فایده یې نه کوله، لاس یې اوچت کړو، الله ته وژړو، یا الله موږ کوم ورځ د خپلو بچو لپاره دسې جړې دي ګوره. وی یا الله، زما د اوس خبره نه ده چې دې نیغې لارې ته راواړو، خو تې نیغې لارې ته راواړوه، نو زما په طاقت کې نور څه نشته. زه ستړی کړی یم، زه تنګ کړی یم، خو تې راواړو دې نیغې لارې ته. رب العالمین هغه دعا قبول کړه، د هغه نه یو لوی امام جوړ شو. نو زمونږ په لاس کې دا هدایت نشته چې یو سړی راوچت کو دې لارې ته راوچ. اوس مونږ خپل ځاني چې کله څوک دې وینو چې په بدعات او خرافاتو کې پرېوتې، زموږ په نظر ډېر خپه شي. یا څوک په شرکیت او خزعبلاتو کې پروت، یا څوک یو سړی وینو ګناهونه، ظاهري ګناهونه کوي ښکاره، خو نورو کې څه وس نه رسي، صرف څه وکړو؟ نصیحت ورته وکړو او دعاګانې ولې وغواړو؟ بس باقی دل ہدایت ور کول پمانه ردی سره چی روایڑی دینی گلاری تا دا عرش ور پلاس کی دی. او قرآن کی زی پزی دا خبر دا چی اللہ یو کس لہ ہدایت ور کی نسو کی نیشی گمراہ کولے او چی اللہ گمراہ کی نسو کو تا ہدایت نیشی ور کولے. یا دکت دا قائدہ و دا قانون چی اللہ گمراہ کی دا طول دنیا و لہ ہدایت نیشی ور کولے او چی اللہ و لہ ہدایت ور کی نو دا طول دنیا ہی نیشی گمراہ کولے. دو مسئلہ دلتا بلے رالا اللہ خطاب سنگو کو یو بندتے کڑے دے طول تا یعنی طول ہدایت تا محتاج دی دیکھ پیغمبران امرالو ولی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ہر رکعت کی دانے وی اہدین الصراط المستقیم وی بے کنا بے دا دعا گانی تینے دی نقل اللہم انی اسألوک الہدا یا اللہ زدان ہدایت وارم پیغمبر محتاج دے ہدایت تن ولی موتا نہیں محتاج دے عربو تجکل وی دوی دا عدد تجکل قارش خصوصا اللہ یهدیکو یا هداک اللہ اللہ دے پوکا اللہ دے نیگا لاری تروارا نا قبل بی خب خوشحالی سروی آمین نظم پختن تکریوی چا اللہ دے ہدایت ترکی جگڑا اللہ دے تالہ ہدایت ترکی ولی خیر خودے خیر خودے دا غصم اسمان در کشو سڑے دے دے ہدایت تس زورت خیر خودے ولی وی سی چلے نخفز دان کا مو کوئی نو ہدایت تک منگ دا مرگ پوری محتاجیو تسنی او سڑی تا داوے او بیا پدی دعا تا خپکی گی بلکہ پدی خوشحالی دا پکاری دا نو ہدایت تا منگ طول سیو منگ طول محتاجیو او دا ہدایت تا دروازن دا اللہ اکبر چلا چلا ہدایت ورکی ہدایت ستا ہوئی چی اللہ تا تا آغا لار کولو کی چی کم لار تا رسی چرتا جنت تا نو کولو کی تا تا لار دا ہر خیر نو دا ہدایت دروازہ دیر عظیم دروازہ دا رب العالمین دی منگ تا کولو کی او سمر چی تا دا اللہ نا ہدایت دیر غواری دروازہ برتا دیر کولو کی دا خیر یو دروازہ خونہ دا کن تا جنت تا روانی دا منگ طول مقصد جنت تا رسیدی دی اللہ جو تا منگ ورسی خو آئے دا خیر یو دروازہ دا بس دروازی خودی ری دا خیر کا دا دروازی تا کولاوی کی چی سم رستا ہدایت زیادی نو زما دا زرن تا اس دا نصیحت تے چی سم ردن کی نو ہر دا خیر پا دروازی کی سن سبرخ علی ہر دا خیر پا دروازی کی سن سبرخ علی او که هر یو کې نشي کولی نو یو کار کې ډېره توجه او د نورو د خیر په دې کارونو کې لږه ډېره خو پرېږدی ما زرته یو حدیث ذکر کړم ډېر خوندور حدیث دی امام بخاري امام مسلم راوړی ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې څوک راولېږي د الله په لار کې دو جوړې شی ورکی نودی من ابواب الجنه د جنت دروازو ته تر بده تواز کی یا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدق من زول تبا اغه دروازه تر نواز کی جاگی ته باب الصلاه ولیکي جهاد ولا باب الجهاد صدقه ولا باب الصدقه روجي ولا باب الريان او دي سيزا نو ده خير دروازي ديري تهر يو كبر خالة ابو بكر الصديق رضي الله عنه زين كنا اشنا سوال راغي يا رسول الله زمان مور بلار دي بطا قربان شي نداغو صحيح شوا چه يو قصد دي دروازينا واس كي فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها ديسه بسو کی چرا ټول دروازې او تاواز کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نعم ایبا وارجو ان تكون من ابو بکر تبکی ها منزل من طول کو کنه کو کو صدقین کشوک ډیر نور کی چتریال دوخه ورکړي یو سو روپی خوبی ورکڑی کنی نبیر دی سمطلب شو چی منزو علی تا با دا منزر طرف ناواز کی گا و روجو علی تا دا روجی دروازو دی سمطلب شو روجی خمک طول نیسو نا بارک اللہ فیک اعمال من طول کو کوشش کو دا دروازه باندې چې دته आवाज کیږي په کومه دروازه په دې عمل کې دا سړی د نورو نه مخکې دی لکه یو سړی دی دیندار دی عام دیندار دی پرز مونځ خو به لازم کوي زه د پرز مانځه خبره نه کوم دی تجوید هم کوي دی د سحر مونځ هم کوي دی صلاة الضحا هم کوي دی نفلي مونځونه هم کوي دی د شپې اوږدو اوږدو تجویدونه هم کوي دته اوس په دغه دروازه آواز کیږي پرزي روژې خو مونږ پوری نیسو خو یو سړی دی هغه نفلیم نیسي صدقې مونږ ټولو په څه نه څه ورکړي خو یو سړی دی دا د هغه د ژوند طریقه او لار ده د الله په لار کې همیشه پیسې لګوي او دې څه پسې بیا ځه مقصد زما د خبرې دا و ها زما د خبرې څه مقصد چې د خیر په هر دروازې کې ایسالی او برخالی کوشش دا کوي چې هر د خیر کاری نو پای کې برخه لري بیا الله سبحانه وتعالى سوی یا عبادی ای زما بندگانو کلکم جائع تاسو ټول وږی الا من اطعمته مگر هغه څوک مړیږي چې زو له خوراک ورک او دې ذکر رب العالمین چې کله د دین خبره ذکر کړه غذا په دوه قسمه کنا روحانی غذا جسمانی غذا روحانی کومه ده هدایت او دینداری چې کله دا بنیادی غذا تذکره وشوه نو اوس په جسمانی راوړه د دې نه بغیر کوم ژوند نه تیریږي لاله وی وي تاسو ټول وږي مگر هغه څوک چیزه موړ کم هغه مړی سبحان الله او دا خبره لکه یو خبر لیدل شي خبره دي چې الله یې نه مړی مړی نه مړی د بس غریبانان ملکونه دي افریقې ده یعنی زه وړوکی خص کې وم او زه اورم دا هغه وخت نه دا غریبانان ملکونه دي او غریبانو دا خلک دا ملکونه لګیالي او دا مرستې ورسره کوي هغه ملکونه مالدار شو نه ولې چې الله یې نه مړی چلے نہ مڑی نہ مڑی منگ محتاج یو اللہ تب دیری رزق کی صحیح تو منگ اسباب لٹو او دا اسباب رلم اللہ پیدا کری نو پار سے کہ اللہ تب محتاج دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال دو کسان رالو حبا او سوا چی ردوان زامن دا خالدو رالو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کار کو سکار کے مصروف ہوئی منگو سر پاگا کار کے مرست اکڑا وی بے منگ تا نسیتو کدا دا پیغمبر تری قوا چی چا بو سر سم مرست اکڑا یا مدد بے اکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلا جم آگر تا سک قیمتی نصیحت او یا بے اتوی کسا خدمتی کسا غوار دا بے اتلازم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتوی هغه چی روان شوې خبر و اوري لا تیأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما یو خبر یاد کی ګوره د رزق نه بنه نه امید کیږي چې سو پرستا شو د سرونو کوزي الله اکبر رزق بتا ته ملاویږي چې سو پرستا سر خوزي یعنی ته ژوندې دی بازو د ازمکه عثمان یو کړی ته به چې بس دې مړ شو دل وګي چې څو پورې موت په دې دنیا کې یو رزق و موت لازم خورو و بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ماشوم چې پیدا شي تک سوري شرمنی کمزوري بلکې له پاسه په پوستکه هم صحیح نه وي او به ولري رزق څوک ورکی الله ولا ورکی چې دغه ماشوم له ورکی تعالی ورنه درک او دی کوترو لدی مارغانو لدی سرو لدی ورکی تاری ندر کی سپا دی کوٹا کی سپا دی غوجل کی چی دا گوا میخا غوائی بیزی گڑی ولاری دل سکر زکور کی کنو دی کمپنی کی دی کنو مسافری کی تو تا اللہ مسخر کرے تا چی سحر رپا سیدہ دی غمی چی پٹی تا بزم ہوا خبر آورا خوزیبا اکثر چې پټو ته روانې د غریبانو ملای سم ماته کړی داسې کوګوګ روانې او بس دا غصه غصې ځکه چې دا ګېډې راوړو دا کسې اسان کار خو نه دی خو راوړي ولې الله مسخر کړی دلته دغه څاروي رزق دی دلته چې کوم ربې هغوی له ورکې موتله به نه راکړي انسانان د بس نه امیده شي نو ټول وږي دي مګر هغه چې الله رزق ورکی فاستطعموني اطعمكم الله رزق بچار غواړي زمانه وسر اسباب لټوه چې کوم جایز او روا اسباب دي موږ ټول ارث کې محتاج یو الله ته الله سوی قران کې يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الله يا خلق تاسو طول دلته محتاج وفقيران طول تدوي ما تخبو دوري وغتي ورا بهوري كورت ده پریدا منگ پا دی کم محتاجیو چی دا نوانی دا دی پلیٹ نخلی تو چی تکو اللہ تا محتاجیو بے چی دا نوانی منگ دی خلی تا وروا چو کنے چی پا دی مرئی مانی دی سکت رائشی پا دی کم منگ چا تا محتاجیو اللہ تا او چی دی می دکی بیا دا عظم شی برابر او بیا کلمو تا کشی منگ چا تا محتاجیو اللہ تا بے چی پا دی کلمو کی دا می دکی گی او داغی خپل یو طریقه کار دی په هغې سره بیا د کلمو کې رواني د رزق او د څه نه طاقت جوړ شي د څه نه وینه او څه بیا وځي په دې کې مونږ چاته محتاج یو الله ته نو ته کوم ځي کې یو سیکنډ خو ماته نه شي وښایي چې ته پکې بې محتاج یعنی الله ته محتاج نه یو سیکنډ ماته وښایي یو او بیا هم د هغه رب نه غفلت کوم رب نه چې مونږ یو سیکنډ بې پروا کېدی نه شو د هغه نه بیا هم غفلت بیا هم دغه نه لري والې مونږ په دې لږ ساعت کې څومره ساګانې وهو بې شماره د یو پرې چې ته سا راکاږي ته الله ته محتاج یې چې پرېږدي بیا الله ته محتاج یې او چې وی نه غواړي که نه نو ډېرو راښکودي دي بیا واپس ته نه یې راوت هغې ورځې په مونږ باندې بیسې راشي چې کله الله طاقت را نه کړو که نه دا به واپس را وم نه وځي ډاکټران دي مشینان کې دي او ټوپونه وایي او درزا ورکو یو شی بل شی هیڅوم کار نه کوي ځکه چې هلته هغه د چا په توفیق او په طاقت سره چې لږي او هغه نور اجازت نه ورکوي دا سترګې مونږ په لږ ساعت کې څومره راپولي او راپوي په دې یو پر راپولو کې مونږ هغه عرش ولته محتاج یو نو ته بیا څنګه او زه څنګه الله نه بې پروا شو اگر رب ته واپس کېده غواړي چې موږ ته په هر څه کې محتاج نو په دې باندې به اکتفا وکړو چې تاسو ته یادي خبره به کوم ځای ودرېده زما نه رزق غواړي زه به تاسو له رزق درکوم په دې باندې ودرېده رب العالمین دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي او رب العالمین دې موږ ټولو له پراخه حلال روزي راکړي او رب العالمين دي من ده حرام من لريساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.